زما اتل غزي په خاورو دغه بیننګ په بستر کوي خوبونه او په خړو خاورو باندې مسته ستړی ستو باندې پرې تیر شوي تکلیفونه زلفې یې ډکې لا ګردو دي کری جاسونو بیا پری کڑی بمبارونا کڑی یہ ڈیر شو گیری دی سترگی سری دیلا ہو کنو ڈاکی دینا شن کا مربانی دا سیخ کاری لکا آمینی ویرام بل چم بل گولونا دا گل گل دیخ کاری گی کفار تبیرو ببی خاطر مشیغازی کفار تبیرو ببی خاطر مشیغازی داغا پا مو بندی خوالی دا زروالا کو غندی پڑکی دیکھوی نا پتور غرون کی خوشار دائیں دا بازارو نشوان دونو خوان ورکاوینا بیا دا غربیانو تارا سود کڑی دور بین پالاس کی پاس دا غرو سارو تازینا دا تکبیرو زمزمی آورا بیا پا دشمن بندی غازیان کڑی غر زنگونا دا پور غرون پالا مان کے بمبار پریشان وائی پریخاری کی کھڑ کر دون او دا کل گھنڈی خاری کی پانا سر مشیغازی کفار تبیرو ببی خاطر مشیغازی کفار تبیرو ببی خاطر مشیغازی او دا کفارو تبیرو ببی خاطر مشی غزی حقا جوان دون دی چاہتا اوشی چی جی حد نکڑی او پکوری تیرا وینا بیننگا خوری دی زوانی شا چی یار پغرو کی تا پکور کمی خوبونا دغرو سارو نپری خیستاشی چی پری خکاراشی تا غازیانو کروانونا طالب چی درو می تارو زوتا ملائی کانی دا اسمان کمی سیلونا بھوری غیل من پا جنتوں کے دا ملاکہ دی کمی ڈر ڈر ارمانونا او ملائی کانور تا دعا کڑی غازی جانا چی دا سنگر پلوری زی وائی وائی تا کل گندی کاری کی پنا سر مشی غازی کفار تبیرو ببی خاطر مشی غازی کفار تبیرو ببی خاطر مشی غازی وائی وائی تا کل گندی کاری کی پنا سر مشی غازی کفار تبیرو ببی خاطر مشی غازی کفار تبیرو ببی خاطر مشی غازی دا جیہاد دا سی زندگی دا چی غم پزڑنوی ہر واقو شالوینا ہر یو ارمان بطی پورا شی کندا اللہ لرکی دی وکڑو جیہاد دونا سیلی کلی پا جیہادی صدا غازی پا کسی پت بیانوینا سیلی کلی پا جیہادی صدا غازي پکې صفات بیانوینا سہی راز پر مینا وای صدا حمید مصر لا خوانا ڈاکی دینا وای وای سہی عظمت پر مینا وای صدا حمید مصر لا خوانا ڈاکی دینا وای وای دا گل غنی کاری کفار تبیر بابی خاطر مشی غازی وی کفار تبیر بابی خاطر مشی غازی اوہ دا گلون دی کاری گی پانا سر مشی غازی کفار تبیر بابی خاطر مشی غازی وی کفار تبیر بابی خاطر مشی غازی کفار تبیر بابی خاطر مشی غازی